گلچین هفته. سلام، 96 برنامه گلچین هفته را با پیش درآمد همایون اثر وزیری تبار آغاز میکنیم. این پیش درآمد را گروه سمائی اجرا کرده است. پیش درآمد همایون اثر وزیری تبار را با اجرای گروه سمائی شنید. سال گذشته با غروب روز 29 دی ماه شمع دیگری در شبستان موسیقی ما خاموش شد. رضا برزنده نوازندگی سنتور را از پدرش آموخته بود و شیوهی خاص خود داشت. او از مضرابهای بی حلقه استفاده می کرد و این مضرابها را که خودش از چوب انار می ساخت مضراب آزاد نام نهاده بود. رضا ورزنده از سنتور نوازان بسیار ماهر و در ترکیب ضربهای گوناگون بی‌نظیر بود. بر گوشه‌های موسیقی ایرانی تسلط داشت و تبحر او بیشتر در عوض کردن خرک‌ها در هنگام نواختن بود. بدین ترتیب به آسانی از گوشه‌ای به گوشه دیگر یا به عبارت دیگر از دستگاهی به دستگاه دیگر می رفت و این کار را با مهارت و چابکی انجام می داد. ورزنده غالباً از مضراب‌های بی‌نمد استفاده کرد و با فاصله که خیلی کوتاه از روی سیم‌های سنتور بلند و این طرز مضراب زدن حالت خاصی در صدای ساز او پدید می‌آمد. به طور کلی می‌توان گفت که ورزنده سربازندگان قدیمی ساز می‌زد. هنرمند ارجمند ما حسین قوامی که عمرش دراز باد از دوستان و همکاران دیرین شادروان رضا ورزنده است. با سپاسگزاری از اولاد که دعوت ما را برای این برنامه پذیرفتند، به ذکر خیری که از همکار فقیرمان دارند گوش میکنیم. خیلی متاسفم که اولین سال در گذشت یکی از دوستان خوب و هنرمندان با ارزش رو به نام یاد بود صحبت میکنیم. رضای ورزنده از هنرمندانی بود که مورد توجه عموم قرار گرفته بود. من چون خاطرات زیاد و دوستی طولانی با این مرحوم داشتم، به خصوصیات زندگیش خیلی وارد نبودم، ولی از سال 1322 که به عنوان رئیسی که از ادارات به کاشان مأموریت پیدا کردم، با دوستانی هم قطارهای خودمون رفت آمد داشتیم و چون علاقمند به موزیک و موسیقی بودم، از محلی ها پرسیدم که اینجا نوازندهی هست که ما بتونیم از حضورش استفاده بکنیم بعضی شبها که دور هم هستیم اون هم داخل ما باشه. گفتن که شخصی هست اینجا به نام مرشد که سنتور میزنه، ولی میگند پسرش بهتر از خودش میزنه. شبی ما دعوت کردیم از مرحوم ورزنده آمد. من دیدم این جوان سنش در حدود 18-19 سال. بعد از اینکه شروع کرد به سنتور زدن، خیلی من تعجب کردم که شور افتاده که جوانی که بدون استاد، که گویا فقط باری از پدرش این سنتور رو آموخته بود، ولی با اون زبردستی که این سنتور میزد روی نبوغ و ذوق خودش بوده که از رادیو گویا این برنامه هایی که پخش میشده اونقدر فراگیریش خوب بوده که با یک بار شنیدن این رو ضبط سینش میکرده و از روی همین نوارهایی که از رادیو پخش میشد این بیشتر استفاده میکرد. من تعجب کردم که این جوان با این سن و سال چقدر خوب ساز میزنه. ازش خواهش کردم که بیشتر در جلسات شبانه ما باشه. در حدود یک سال و نیم دو سال بنده در کاشان بودم که مرحوم ورزنده هم داخل ما بود. پس از یه مدت کوتاهی من یواش یواش شروع کردم باهاش بخوندن. این خیلی خوشحال شد از اینکه دید من میخونم و نسبتاً صدام هم بد نیست. با مرحوم مجید وفادار ما معاشرت زیاد داشتیم. هنوز بنده به رادیو هم نیامده بودم، ولی تعدادی از تصنیف‌های مرحوم وفادار رو من حفظ داشتم که باش کار میکردیم، در مجالس خصوصی دوستان اجرا میکردیم. یک بار که من تصنیفی رو میخوندم مرحوم ورزنده، مرتبه دوم که من میخوندم میدیدم عیناً مثل این که 10 بار 15 بار این با من تمرین کرده، اینقدر این مرحوم فراگیریش خوب بود. در اون تاریخ مرحوم حبیب سمائی زنده بود و مشغول کار بود، در رادیو هم سنتور می‌نواخت که مقدار زیادی همین مرحوم ورزنده از طریق رادیو آثار مرحوم سمائی رو ضبط کرده بود برای خودش. موقعی که بنده مأموریتم تمام شد آمدم به تهران، در موقع خدافزی به ورزنده گفتم که ورزنده من عقیده دارم که تو هم اگر بتونی بیای تهران، من با مرحوم سمایی خیلی دوست هستم، تو رو معرفی بکنم یه مدتی پیش ایشون کار بکنی. خیلی علاقه من بود، خیلی دوست داشت، ولی گفت خیلی متاسفم که من باید به پدر مادرم اینجا باشم کمک بکنم. پدرم پیره و عائلمون زیاده، اون تنهایی نمیتونه زندگی رو خوب اداره بکنه، من باید بهش کمک بکنم. به محض اینکه اوضاع موافق شد که من توانستم از کاشان بیام به تهران، فوراً مستقیما میام به منزل شما و شما این کار رو واسه من انجام بدید. در یک تاریخی آمد متاسفانه از کاشان به تهران و مستقیما هم به منزل بنده آمد که در اون تاریخ مرحوم سمایی دیگه از بین رفته بود، از دست رفته بود. گفتم خیلی متاسفم که دیر رسیدی، ولی حالا خودت انقدر هنرت ارزش داره که جای خودت رو در اجتماع باز کنی. همینطور هم شد. پس از مدتی دیدم که رضای ورزنده متدرجن ورد زبانها شد، اول چند برنامه در رادیو ارتش و بعد هم در رادیو ایران شروع به کار کرد. این مرحوم خصوصیاتی در کار سازش بود، البته یه مقداری قبل از اینکه بنده عرض بکنم صحبت شد راجع به سازش و کارهاش. اون چی هم که بنده به خاطرم میرسه چند قسمت هست که مورد توجه قرار داشت. یکی این که از قرار سنتورش رو خودش میساخت، چون این سنتور با سنتورهای معمولی دیگه فرق داشت. از همون جوانی به خاطرم هست که اینقدر به سازش مسلط بود که یا حوله یا یک دستمالی موقعی که صدا رو میخواد کم بکنه که صدا زیاد نباشه حوله میداخت، بدون اینکه اشتباهی بکنه رو همون سیم هایی که باید بزنه مزرابشو میزد. در تغییر کوک ها یک مهارت عجیبی داشت. هیچ وقت بنده ندیدم که در موقع نوازندگی دست به کوک سیم ها ببره، با خرک کوک ها رو عوض میکرد، تغییر میداد، آنی مثل برق. همینطوری که میزد مزرابش کار میکرد و کوک هم عوض میشد. مثلا یک جایی خواننده که مشغول بود تغییر گام میداد، وقتی مرحوم ورزنده نگاه میکرد که سیمهاش اون گام رو نداره، اون آهنگ رو نداره، بدون اینکه کسی متوجه بشه همینطوری که مشغول بود با یک دوتا خرک عوض کردن اون مایه رو میگرفت و اون گام رو میگرفت و شروع میکرد که هیچ کس متوجه نمیشد. هیچ وقت در فکر خودنمایی و شهرت طلبی نبود. خیلی مرد متواضع و با ادبی بود که کسی کمتر از او یک وقت خلاف نزاکت چیزی ازش دید. هیچ وقت نشد همچیزی. یکی از خصوصیاتش این بود که به قولش خیلی وفادار بود. اگر جایی وعده می کرد با یک کسی قول و قرار می گذاشت، امکان نداشت که خلف وعده بکنه. روح شاد، امیدوار هستم که خداوند او رو غرق رحمت بکنه و ما همیشه به یادش هستیم و افسوس می‌خوریم که از بین جمعیت هنرمندان و دوستانش رفت و عده‌ای رو در افسوس گذاشت. رضا ورزنده مردی ساده و افتاده، هنرمندی فروتن و بی ادعا بود و همکاری مرتب و منظمش تا پایان عمر با رادیو تلویزیون ادامه داشت. به آخرین نواری که از رضا ورزنده روز 18 دی ماه گذشته، 11 روز پیش از مرگش، در رادیو ضبط شده گوش کنیم و یادش را گرامی بداریم. Thank you. Thank you. به ترانه سرگشته با صدای هنرمند ارجمند حسین قوامی گوش کنید. آهنگ این ترانه از همایون خرم و کلامی که بر روی آهنگ گذاشته شده از سایه است. این آهنگ را استاد جواد معروفی برای ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران تنظیم کرده است. Oh, در این شب یلدا ز پیت تویم به خواب و بیداری سخنت رویم پری کجایی ستاره درد من میدانم که همچنان پی تو سرگردانم شبی کنار چشم پیدا شد میان عشق من چو گل حالا قطعه دشتستانی را با تنظیم و اجرای فرامرز پایور و آواز سیما بینا گوش کنید. جنوب و میار ببین

در دیوان حافظ غزلی هست که با این مطلع شروع می شود. سالها دفتر ما در گروه صحبا بود، رونق میکده از درس و دعای ما بود. تا میرسد به این بیت: مطرب از درد محبت عملی میپرداخت که حکیمان جهان را مژه خون پالا بود. در بعضی از نسخه های دیوان حافظ به جای کلمه عمل غزل گذاشتند و بیت را چنین می‌خوانند: مطرب از درد محبت غزلی می‌پرداخت که حکیمان جهان را مژه خون پالا بود. شاید کلمه غزل زیباتر از عمل باشد و شاید تمام بیت به این صورت آشناتر و خوشایندتر جلوه کند، اما در کلمه عمل نکته‌ای هست که باید به آن توجه کرد. در موسیقی اصطلاحی داریم به نام کار عمل که در واقع نوعی تصنیف است. آهنگی است معمولاً ضربی که بر روی شعر می‌گذاشتند و برخی از آنها تا روزگار ما نیز رسیده است. از آن جمله آهنگ بسیار زیبایی است در دستگاه همایون با چند بیت از سعدی که به روایت استاد عبدالله خان دوامی با صدای شجریان اجرا شده است. در این اجرا هنرمندان گرامی اصغر بهاری، جلیل شهناز، فرامرز پایور، حسن ناهید و محمد اسماعیلی همکاری داشتند. Thank you. 96مین برنامه گلچین هفته را با رنگ ماهور ساخته فرهاد فخر دینی به پایان می‌بریم.